निसा निसा निसा कहाँ गई वो पारा निसा निसा निसा निसा निसा निसा निसा निसा निसा सागा मापा निसा निसा पनीसा सागा मापा निसा निसा पनीसा सागा सापा धरे निसा पनीसा जगावे सारी रेना जगावे सारी रेना जगावे सारी रेना निगोड़े दो नैना निगोड़े जगावे सारी रेना जगा